Na pengine labda tukitaja baadhi ya wale ambao walikuwa wakitahadharisha kutokamana na uzushi katika salafu salih, sababu iko fikra nyingine ambayo pia yaenezwa na mahizbi leo kuwa masala ya kutahadharisha watu kutokamana na bid'a na watu wa bid'a, haya ni al-Imamu Ahmad peke yake, yeye ndiye aliyazua haya, na huu ni ukosefu wa adabu ambao watu wako nao leo. Baadhi ya watu wako na ukosefu wa adabu kama huu. Taib, al-Imamu Ahmad peke yake kwa mfano alikuwa akifanya hayo, ametegemea wapi yeye kufanya jambo kama hilo? Je, ameyatoa yeye kwa binafsi yake ama ameyatoa katika Qur'ani na Sunna? Kuna watu sema msitaje watu, msiwazungumzie watu. Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu sayaqulu as-sufaha'u minan nas, watasema pumbavu katika watu, watu wa pumbavu watakuja kusema. Allah subhanahu wa ta'ala sayaqulu as-sufaha'u minan nas, takallama fi man fi an-nas. Allah amewazungumza watu hapa, bali Allah amewazungumza watu kwa majina yao katika kitabu chake. Wa Qaruna wa Fir'auna wa Haman, akawataja kwa majina, na kuna wengine akawataja kwa sifa zao. Wa minhum man ahada Allah wa minhum man yaqulu dhalli wa la taftinni wa minhum wa minhum wa minhum fadhahum, mpaka ikaitwa suratu At-Tauba sura al-Fadhiha, iliyowafedhehesha wanafiki. Watajwa kwa sifa zao mpaka iwajulikana huyu anayekusudiwa hapa ni fulani, sababu yeye ndo alifanya vituko vingi. Ni msingi huko katika kitabu cha Allah subhanahu, tabbat yada abi lahabin wa tab, katajwa Abu Lahab. Mtu akwambia kutahadharisha kutokamana na shari kusitajwe watu, ikibidi wale watu watatajwa kama atakavyozungumza mbele hapa. وعن ثابت بن عجلان قال ثابت بن عجلان كتابعين سيما أدركت أنس بن مالك من دريك صحابة أنس بن مالك تجوروا ذاقا وابن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير والشعبي وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وطاووس ومجاهد وعبد الله بن أبي مليكة والزهري ومكحول والقاسم أبا عبد الرحمن وعطاء الخراساني وثابت البناني والحاكم بن عتيبة وأيوب السختياني وحماد ومحمد بن سيرين وأبا عامر. وكان قد أدرك أبا بكر الصديق وأبا عامر لمكوت أبا بكر الصديق رضي الله عنه ويزيد الرقاشي وسليمان بن موسى كلهم كلهم يأمرونني بالجماعة وينهونني عن أصحاب الأهواء. أو ووتي ورودة ليتاجوا أبا صحابة أنس ولتابعين كتك في جوجو في علم وليتاجوا أبا أسمى كلهم يأمرونني بالجماعة ووتي ولكو وكين أمر شميمك وجماعة كبكية كتك جماعة ambao ndio ahlu sunna na kubakia pamoja na kiongozi wao. Wayanhaunani an ashabil ahwa, na walikuwa wakinikataza mimi kutokamana na watu wa bid'a. Sasa leo utakuta baadhi ya watu ambao wamechanganyikiwa, ukimwambia yule fulani ni mzushi, jiweke mbali na yeye. Mimi nakwenda kwake yule asoniambia mambo ya maana, anitahadharisha mimi kutoka maana fulani. Meona nikwambia ujinga, sio? Alikwambia na maana sana, kwa sababu ndiyo njia ya wewe kuokoka kutoka maana na upotofu katika hii dunia, na usiingie katika waidi ya adhabu kesho akhira wal iyadhu billah. Wal atharu an as-salaf fi muamalati ahli al-bid'ah والتحذير من البدع وأهلها كثيرة جدا. آثار السلف كتكم عامل ياو وليو عمليانا ننمنا وليو عمليانا نواتو بدع نكتهذرش كتكمانا نبدع نواتو بدع من ينجسانا. فالسلف الصالح رحمهم الله على هذا مجمعون متفقون في كل الأعصار والأمصار نهيني كإجماع يا سلف كتك كلا وكاتنا كلا سيم وقد صار السلف من المتقدمين ومن بعدهم من المتأخرين في التحذير من البدع والتحذير من أهلها على حد سواء نسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم ولولي تنغلية na waliokuja baada yao katika mutaakhirin wote ni wenye kutahadharisha kutokamana na bid'a na kuwatahadharisha watu kutokamana na watu wa bid'a sawa sawa falam yaktasiru ala tahdhiri min albid'a wataraku ahlaha ala tariqatihim sa'irina walibida'ihim murawijin wala hawakutosheleka na kutahadharisha kutokana na uzushi na kuwaacha wazushi wafuate njia yao vile vile na kuendelea kueneza bid'a zao kama wanavyotuambia leo fa inna hadhihi albid'a la tasiru wahdaha bid'a hazitembei zenyewe tu hivi hivi tu utembea katika hewa kama airborne diseases si maradhi ya kutembea na upepo tu yenyewe yenyewe tu huja bid'a la bal la budda laha min musayyir wa murawij kuna wale wanaozipeleka na kuzieneza bid'a falazima min at-tahdhir min al-bid'a at-tahdhir min ahliha vitu viwili vimelazimiana ya lazima ukitahadharisha kutokana na bid'a utahadharisha watu kutokana na watu wa bid'a فإذا قمع أهلها وزجروا وهجروا مات ما يحملون من بدع وهوى إكيوها واتوا بدع وتقون ونيندوا كسوا ساوا قمعوا وكبونوا كسوا ساوا بدع زي كبونوا كسوا ساوا واتوا ككميوا كتكمان بدع نكوغورا واتوا بدع بس هزي بدع زوتي ولزازي بيبا زي تكوفا ولم يتمكنوا من نشرها والدعوة إليها نهاوزوا وتبدع كمكينيكا كلنغانيا كتك بدع زاو نكوزيانيزا وقد ظهر في زماننا هذا أقوام حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون بقول محدث لم يأت به الأولون ومزكوات أمباو sifa zao kama za makhawarij aliyoeleza mtume swalla Allahu alayhi wasallam hudathaul asnan sufahaul ahlam umri mdogo kwa kuwa wazungumza maneno ambayo hayakuzungumzwa na wanaovioni wakubwa tena wapumbavu wa akili sufahaul ahlam wazungumza jambo la uzushi ambalo hawakuja nalo wale wa mwanzo naweza kuwa ni mtu mzima ana ndevu nyeupe lakini katika elimu ni katika hudathaul asnan ndio yuanza pengine kuhudhuria hudhuria darasa za mahizbi hata si darasa za watu wa sunna darasa za mahizbi utamuona kesho yeye pia ansimama kwa nini lakini wewe uacha vikao vya kahawa umekuja kukaa kubangaiza kupoteza muda kisha juu yake yeye anasema kwa nini lakini na watu wazungumza na dalili za qala Allah qala rasuluhu na wazungumza maneno ya salafu salih radhiallahu ta'ala alayhim man ant nani mimi na wewe kusimama dhidi ya Qur'an na sunna na ufahamu wa salafu salih faqalu wakasema hadhir min albid'a wala tuhadhir min sahibiha wala tatakallamu fihi haya ndio maneno waliyozua wasema wao tahadharisha kutokamana na bid'a na utahadharisha kutokamana na yule mzushi afwan tahadharisha kutokamana na bid'a lakini usitahadharisha kutokamana na yule mzushi wala usimzungumze yule mzushi sababu ya nini bwana sema tu yatosha haina haja ya kusema yule fulani ni mzushi watu wasihudhurie darasa zake mambo ya ajabu watu wa bid'a waogopa jambo hili lizungumze kwa sababu wajua kuwa watakaoguswa ni akina nani. Wao wajua watakaoguswa ni akina nani. Na hii yanikumbusha wakati mmoja tuko Masjid Ziwani pale. Masjid Ziwani, Sheikh Abu Hashim siku hiyo akawatandika watu wa bid'a matablighi kweli kweli. Na alikuwa mmoja tablighi ankaa pale. Sule tablighi akasimama akamwambia, sasa shekhe, ukituzungumza watu watatupata vipi sasa? Wallahi rabbi, mbele za watu asimama. Ukituzungumza hivi sasa watu watatufuata vipi? Sisi tunataka watu bwana. Ni timu ya mpira. Ni wazushi. Wacheni wa uzushi mlionao. Lakini wao wajua kuwa likizungumzwa hili la uzushi na kuwatahadharisha watu kutoka na watu wa bid'a, kuwa bid'a nyingi zao wanazozifanya sasa nini? Zitakuwa hazina tena soko. Hakuna mali zitanunuliwa. Sababu watu washajua ni bidhaa ambazo zina maradhi. Nani atakwenda kuzichukua? Sasa tuchukulie mfano walimamu Malik. Alimamu Malik ni mwingine na Imam Ahmad bin Hanbal mwingine. Mimi leo nitajaribu kurukaruka kidogo, nisimtaje Imam Ahmad bin Hanbal kwa sababu wamsingizia sana wa watu kuwa eti yeye peke yake. Nitataja na wengine sasa ambao pia wana mfumo ule ule, ili kufunga ule mdomo wa kusema kuwa Imam Ahmad peke yake ndio manhaji yake. Na ndio maana utawaona wakiona salafiyina wasema hao wataka kuturegesha sisi katika zama za nani? Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Alhamdulillah, ni neema Allah alimpa al-Imam Ahmad bin Hanbal kuwa yeye mpaka leo atambulika kuwa ni imam wa ahli sunnati wal jamaa, kwa sababu ya msimamo aliyokuwa nao wa kisawasawa kusimama dhidi ya watu wa bid'ah. Lakini walikuwepo na wengine, lakini yeye alidhihiri zaidi kwa sababu ya ule msimamo wake katika fitna kubwa kabisa katika tarehe ya Uislamu, fitna tu khalq al-Qur'an. Na watu wakapo, ilikuwa ni wakati lazima ayazungumze sana haya, sababu asri ile ilikuwa imeenea uzushi kiasi cha kuwa viongozi walikuwa katika ule uzushi wa kiatizali. Qala Abd al-Rahman ibn Mahdi, دخلت عند مالك وعنده رجل يسأله عن القرآن. نلينجيه kwa الإمام مالك na ndani yupo bwana mmoja amuuliza kuhusu Qur'an, swala na ufungamana na Qur'an. Faqala al-Imam Malik akamwambia yule bwana, la'allaka min ashabi Amr ibn Ubayd, huenda ikawa wewe ni katika wafuasi na wenzake nani? Amr ibn Ubayd. Jizushi hilo la ajabu. Haya, sikiliza salaf al-Imam Malik asemaje kuhusu mzushi. La'ana Allahu Amran fa innahu ibtada'a hadhihi al-bid'a min al-kalam ila akhir. Akamlani Amr ibn Ubayd. Kefu leo tungeanza na sisi. Jisufi fulani lalingania watu katika kuabudu makaburi, tukasema la'anatullah. Yani mfano tu, leo kungesemwa nini? Hakujatajwa mtu, watu wana wasiwasi, watu wa bid'a. Al-Imam Malik asema la'anallahu Amran, Allah amla'ani Amr ibn Ubayd, akamla'ani. Na imamu ahli sunnati wal jamaa, waje tutaje kidogo, Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi. Qala ibn al-Jawzi rahimahullah, waqad kana al-imamu Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal lishiddati tamassukihi bis-sunnati wa nahyi 'anil bid'ah yatakallamu fi jama'atin min al-akhyar idha sadara minhum ma yukhalifu as-sunnah وكلامه محمول على النصيحة للدين. الإمام أحمد بن حنبل كنمنا أليفيكوا أمشكمانا السنة كسوا سوا ننمنا أليفيكوا أكيزي تشكيا نكوزي كتازا بدعة ألي وزنغمزي واتو أمباوني كتك واتو وخيري يتكلم في جماعة من الأخيار. فاموني بزوري awazungumza watu katika watu waheri. Idha sadara minhum ma yukhalifu sunna, ikiwa kutatokamana na hao watu waheri kinachokhalifu sunna. Wa kalamuhu mahmulun ala nasihati lid-din, lakini wanaoviona wakayabeba maneno yake kuwa ni nasiha katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Imam Ahmad akuzungumza vile isipokuwa alitaka kuwa nasihi. Lakini leo anayewazungumza watu wa bid'a moja kwa moja ingia katika su'udhan kuwa huyu kile anachokifanya ataka kuleta furqa baina ya watu, bali mbali na kutaja hao wanaovioni kuwa hii ndio manhaji ahli sunna التحذير من البدع ومن أهلها على السواء من غير تفريق كتهذريشة كتكمانا نوزوشي نوزوشي واتسا وساء يولي علي يزوه ولوزوشي أتتهذريش ونو لوزوشي لكجنات تهذريش. لو كما إنجلكوا كتهذريشة ni kwa uzushi peke yake bila ya kutaja wale watu waliozua ule uzushi, basi wanaovioni wasingeandika vitabu vifuatavyo. Nitataja baadhi ya vitabu ambavyo vimeandikwa na salaf na wanaovioni waliokuja baada yao. Dawawin al-Jarh wa al-Ta'dil, na kuna vitabu ambavyo vimeandikwa mukhtasa bir-rijal kad-du'afa wa at-tarikh al-kabir lil-Bukhari wa ad-du'afa lin-Nasa'i wal-Uqayli والجرح والتعديل لابن أبي حاتم والميزان وديوان الضعفاء للذهبي وغير ذلك من كتب أئمة السنة. كتاب فينجي هي كتاب كيفungu ndani utakuta ni watu tu fulan bin fulan bin fulan ضعيف fulan bin fulan دجال كذاب كذا وتاجوا kwa majina yao. Na ikiwa ni mtu mwadilifu utasikia huyu ni thiqa, huyu ni kadha, asifiwe kwa sifa yake alikuwa nayo ya uadilifu. كذلك كتب العقائد نخاصة كتب الردود منها رد الدارمي على بشر المريسي، ردود شيخ الإسلام تيمية كالرد على البكري والأخنائي والرازي وغيرها والرد ابن عبد الهادي على السبكي الموصوم بالصارم المنكي في الرد على السبكي، نردود زائمة على النبهاني كغاية الأمان لمحمود الألوسي ورد نعمان الألوسي على ابن حجر الهيتمي في كتاب جلاء العينين. نفتب فينجي في كورودي مبكى ونوفيون وعصره وميورودي واتو وبطوف كما سيد قطب كرد العلامة عبد الله الدويش ورد محمود شاكر وردود العلامة ربيع بن هادي المدخلي. نفتب فينجيني كتب الردود السلفية التي قامت على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. vyote hivi vitabu vimeandikwa na wakatajwa kwa majina wale ambao ni watu wa bid'ah. كل هذه الكتب قائمة على نقد الأشخاص بأعيانهم وما يحملون من ضلالات وبدعه. vitabu vyote vimejengewa kuwakosoa watu kwa majina yao na kile walichokibeba katika bid'a. Walau aghlaqna hadha albab kama yuridu ahlu alfitan wal ahwa la adda dhalika ila hadmi alislam wa intishar alshirk wal bid'a wal khurafat wa hadha huwa alladhi yuridun. Na lau kama huu mlango tutaufunga kama wanavyotaka watu wa fitna na watu wa bid'a, hilo litapelekea katika kuvunja Uislamu na kuenea kwa shirki na bid'a na mambo ya kikhurafi, na hili ndio lengo lao. Fa'ajab ba'da dhalika kull al'ajab mimman qala la tatakallamu ala ahli al-bid'a wa inma at-tahdhiru min al-bid'ati wahdaha. Sasa staajabu baada yote tuliyotaja na wale wanaosema kuwa usizungumzie watu wa bid'a. Kuna watu usema, so shawasikia hata hapa Mombasa. kuna ikhwa kule wasoma jamia islamia salafiyin, wakienda hawa watu wa fitna fitna kutoka huku, kienda kule, ah, tuambie ukimaliza kusoma unaenda wapi? Sasa mtu akisema mimi naenda kufanya da'wa kule, jichunge na Abdullah na Abu Hashim, wale watu wabaya sana. Kuna mmoja anamwambia mwenzake, mwambie sahibi yangu mimi hivi, amwambie hivyo maneno, jichunge sana wale, kusha wale. Abdullah anamfuata Abu Hashim, washakwenda wale, wale achana nao wale, kazi yao huyu hivi huyu hivi huyu hivi huyu, sio ndio? Sema hivi, yani yuona mfanya jambo la maana kabisa, ati yuwatahadharisha yeye pia. Yeye hili lake si ghiba, hili hii jarh wa taadili yake anaoifanya hii, sawa sawa, haina matata yoyote hii. Yule na yule sudhuri kwake, wala usiungane nao katika da'wa. Wewe unataka da'wa bwana, mwangalie fulani, hataji mtu mwenyewe, ataka kuridhisha kila mtu eh? Na mimi nishawaambia na yakariri haya maneno kila saa, kuna msemo wa Uingereza wasema, if you want to please everyone go and sell ice cream. Kama wewe unataka kufurahisha kila mtu, kauze nini? Ice cream. Kila anayekuja kwako atakuwa afurahishwa. Mimi nitaka vanilla, mimi nitaka strawberry, kila mmoja atafurahika kitoka pale. Lakini watakufurahisha watu katika da'wa, ili aliwezekani, wallahi rabbi, hata yale unaoyasema wewe ambao wakimbia kuwakasirisha watu, pia kuna watu ambao yatawagusa watakasirika. Uwezi ridha nnas ghayatun la tudrak, kuwaridhisha watu ni ghaya, ni lengo ambalo hakuna mtu aweza kulifikia. Hakuna mtu aweza kuridhisha watu wote. Waweza kuzungumza ile unaoyazungumza, si watu wote. Nia si kuwaridhisha watu, nia uwe ni kumridhisha nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Bas, wala sio kasd, wala isiwe katika akili yako kuwa watu wataridhika. Hii ndiyo haki. Faman shaa falyu'min wa man shaa falyakfur. Lakini jua kitu kimoja, inna a'tadna lidh-dhalimin naran ahata bihim suradiquha. Una uhuru wewe, eti nikitaka nitaamini, nikitaka nitakufuru, zinshaambiwa mwisho ukaambiwa inna a'tadna lidh-dhalimin naran. Ukifuata kufuru umewekewa moto. Ukimshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuifuata haki, basi Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa kulingana na haki uliyoifuata. Kwa hivyo yoyote anayesema kinyume ya haya, basi amekwenda kinyume na njia ya salafu salih, na amekhalifu njia na manhaji ya salafu salih. Wastara alayhim alkadhib wa qala bil buhtan, amezua na kuwazulia uongo salafu salih. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fik.